Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Wcześniejsze przyznanie się do winy tłumaczy naciskami prowadzących śledztwo. Oskarżono zabójstwo koleżanki z pracy. Adam Z. przed sądem zmienił zeznanie. Obywatel Bangladeszu brutalnie pobity w Legnicy został zaatakowany na przystanku autobusowym. Policja szuka sprawcy. Około 16 tysięcy odbiorców bez prądu. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Opady śniegu słabną, ale wkrótce zaczną się mrozy. O pogodzie i jej skutkach. Jeszcze w tym serwisie Trójki. Za dwa tygodnie kolejna rozprawa. Wczoraj oskarżono o zabójstwo Ewy Tylman. Adam Z. po raz pierwszy stanął przed sądem. Mówił, że jest niewinny, a wcześniejsze zeznania wymusili na nim policjanci. Według prokuratury w listopadzie 2015 roku Adam Z. po kłótni i szamotaninie wrzucił nieprzytomną 26-letnią kobietę do warty w Poznaniu. Proces jest poszlakowy. Adam Z. twierdzi, że nie zabił Ewy Tylman, był pijany, niewiele pamięta z wieczoru, w którym bawił się z kobietą, a do zeznań, które go obciążają, zmusili go policjanci. Zostałem wpiętany w sprawę, w której nie popełniłem. To, co w ogóle powiedział, jeżeli chodzi o bycie świadkiem co najmniej śmierci Ewy Tylman, że tak naprawdę został wymuszony przez policjantów, to jest, jak widzimy, na dzisiaj aktualna linia obrony oskarżonego. Komentuje pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Wojciech Wiza. Prokurator Magdalena Mazur-Prus podkreśla, że zebrane dowody oceni sąd. To jest przyjęta linia obrony. Ta linia obrony będzie brana pod uwagę i to sąd będzie oceniał, na ile tak przyjęta linia obrony jest linią adekwatną do rzeczywistego przebiegu wydarzeń. W pierwszym dniu procesu sąd odtworzył eksperyment z udziałem pozorantów, który miał wykazać, że w ciągu 5 minut oskarżony mógł przeciągnąć nieprzytomną kobietę i wrzucić do warty. Kolejna rozprawa za 2 tygodnie. Magda Konieczna, Radio Merkury. A w serwisie Trójki teraz Legnica. Policjanci nadal szukają sprawcy pobicia obywatela Bangladeszu. Pracuje na co dzień w barze z kebabami. Został zaatakowany wczoraj na przystanku autobusowym. Z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Almin Bedry jechał do pracy, wysiadł z autobusu i wtedy usłyszał jakieś okrzyki pod swoim adresem. Mężczyzna słabo zna język polski i nie zrozumiał, czego chce od niego zamaskowany napastnik. Chwilę później otrzymał cios w szczękę. Uderzenie było na tyle silne, że obcokrajowiec trafił na szpitalny oddział ratunkowy. Zdaniem szefa oddziału Huberta Kosty, notabene również z pochodzenia Bengalczyka, układ kostny na szczęście nie został naruszony. O napadzie zostali powiadomieni policjanci. Zabezpieczyli nagrania monitoringu i próbują ustalić nazwisko sprawcy. Informował Andrzej Andrzejewski. A tymczasem w Ozorkowie w łódzkim śledczy przesłuchają dziś 5 osób, które pobiły 44-letniego Pakistańczyka. Do tego ataku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Prokuratura twierdzi, że mogło dojść do przestępstwa ze względu na przynależność narodową i wyznaniową. W kilku regionach Polski przed południem jeszcze mocniejsze opady śniegu. Później mają już słabnąć. Natomiast silny wiatr wciąż będzie wiał. Nadal obowiązują ostrzeżenia dla niemal całego kraju. Śnieg i wiatr uszkodziły linie energetyczne w wielu miejscach. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej chwili prądu nie ma 15 000 gospodarstw domowych, mówi rzecznik centrum Anna Adamkiewicz. Około 16 tysięcy odbiorców jest bez prądu. Te awarie pojawiły się w województwie podlaskim, tam 4,5 tysiąca odbiorców, w łódzkim 5,5, ale także w wielkopolskim i śląskim. Oczywiście te awarie są cały czas naprawiane. Nie ma natomiast większych utrudnień na drogach, przynajmniej tych większych, choć korki są nieco dłuższe niż zwykle. W tej chwili nie mamy informacji o dużych problemach, utrudnieniach na drogach. Oczywiście no tam, gdzie taka pomoc jest wymagana, strażacy pomagają, ale tutaj też jeszcze koledzy nie sygnalizują, że jakaś bardzo znacząco duża ilość dodatkowych interwencji w związku z pogodą jest. Od najbliższej nocy będzie coraz zimniej. Temperatury mogą spaść do minus kilkunastu stopni w dzień, także poniżej zera. Dlatego apelujemy o szczególną uważność na osoby bez dachu nad głową. Na strażnik miejski Andrzej Janiszewski z patrolu monitorującego sytuację osób bezdomnych na warszawskiej Woli podkreśla, że odpowiednie działanie może uratować kogoś przed zamarznięciem. Na pewno w pierwszym rzędzie samemu się zainteresować i zapytać. Nie popatrzeć z dystansu, nie wziąć telefonu do ręki i zadzwonić, dlatego że ktoś się boi, bo jeżeli komuś zależy na tym i ktoś patrzy sercem na taką osobę, to powinien ją zapytać, czy chce pan pomocy, co panu jest, tak? Czy nie jest panu zimno. Natomiast gdy osoba bezdomna jest pod wpływem alkoholu i nie ma z nią kontaktu, warto wtedy zadzwonić po Straż Miejską albo policję. Zadzwońmy na te 986 czy 997, patrol Straży Miejskiej czy policji podjedzie, no i postara się w jakikolwiek sposób informację uzyskać. Jeżeli ta osoba będzie wyrażała chęć pomocy, to pomożemy. A czasami zdarza się, że od razu powinniśmy wezwać pogotowie czy udzielić pierwszej pomocy, gdy osoba jest nieprzytomna albo na przykład mówi niewyraźnie i zatacza się, a nie czuć od niej alkoholu. Może to oznaczać, że jej życie jest poważnie zagrożone. Skrót wiadomości w Trójce o 8.30. Zapraszamy. Teraz o sporcie Monika Sułkowska. Komplet Polaków w konkursie, znakomite skoki treningowe Kamila Stocha. Przed nami trzecia odsłona turnieju czterech skoczni, konkurs w Innsbrucku. Stoch nie skakał w kwalifikacjach, wystarczyły mu najlepsze wyniki w seriach treningowych. Skakali za to pozostali Polacy, drugi był Maciej Kot, trzeci Piotr Żyła, a reszta spokojnie uzyskała kwalifikacje. Liderem turnieju jest właśnie Kamil Stoch i Adam Małysz. Nie ma wątpliwości, że naszego skoczka stać na triumf w całym cyklu. Widać jest, że jest naprawdę w dobrej formie, odpuszcza kwalifikacje, jest silny, skacze w treningach najdalej, także no czego więcej chcieć. No miejmy nadzieję, że warunki będą dobre, bo widzimy, że nasi zawodnicy naprawdę, jeśli są równe warunki, to skaczą bardzo, bardzo dobrze. Jeśli dochodzi do jakichś tam incydentów, to wszystko się może wydarzyć. Trzymajmy kciuki, żeby było jednak dobrze, żeby nie wiało i nie sypało. A kciuki trzymamy od 14. Jeszcze ciekawostka dotycząca poniekąd sportów zimowych. Bradley Wiggins nie próżnuje na emeryturze, którą ogłosił zaledwie kilka dni temu. Były znakomity, utytułowany kolarz weźmie udział w show telewizyjnym The Jump, w którym aktorzy, byli sportowcy i celebryci próbują swoich sił w różnych, często ekstremalnych sportach zimowych, jak ski cross czy skeleton. Program słynie z licznych kontuzji dopadających uczestników, a jeśli chodzi o innych znanych byłych sportowców, w kolejnej edycji będzie można zobaczyć także m.in. Robiego Fowlera. 11 spotkań w Lidze Mistrzów mają na koncie koszykarze Telmetu Zielona Góra. Wśród nich 7 porażek, w tym ta wczorajsza. Z Beşiktaşem Stambuł mistrzowie Polski chcieli u siebie sprawdzić niespodziankę, ale rywal okazał się zbyt mocny. Telmet przegrał 66-84. Przegrali także Washington Wizards w NBA z Dallas Mavericks 105-113. To ich 18. porażka w sezonie. Marcin Gortat zdobył 12 punktów i miał 16 zbiórek. Poza tym minionej nocy wygrywali w NBA m.in. Lakers, Spurs i Indiana Pacers. Agnieszka Radwańska jest w ćwierćfinale turnieju w Shenzhen. W nim zmierzy się z Amerykanką Alison Risk. Tymczasem w Auckland niespodziewanie przegrała Serena Williams. Amerykanka przegrała w drugiej rundzie z rodaczką Madison Brangle. I jeszcze rajd Dakar, a w nim 11. miejsce Kuby Przygońskiego na drugim etapie. Polak jest 12. w klasyfikacji generalnej. Wśród kierowców samochodów prowadzi Sebastian Loeb. Rafał Sonik zajmuje 18. miejsce wśród kierowców quadów. To awans z 25. pozycji, a więcej o Dakarze za godzinę w naszej kronice rajdu. Niby początek roku się dzieje w tym sporcie? Zawsze się dzieje na początku roku w sporcie. Całkiem sporo. W pogodzie też się dzieje. Pochmurno będzie, będzie padał śnieg, będzie padał deszcz ze śniegiem, będzie padał deszcz. Na wybrzeżu możliwe burze, na wschodzie miejscami spadnie kolejnych 5 cm, a na południu kraju 15 cm śniegu. Miejscami możliwe także większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni dość silny i silny nad morzem w porywach do 90, a wysoko w górach do 110 km na godzinę, powodujące oczywiście zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 979 hektopaskali. Początkowo będzie jeszcze spadać, ale potem zacznie sobie rosnąć. Temperatura od zera w Białymstoku, plus 1 stopień w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Olsztynie i w Augustowie, 2 w Trójmieście, Pile, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie, Opolu i Szklarskiej Porębie, do 3 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Uwaga! Zmiany w wynagrodzeniach. Wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnik, a w nim: dla kogo wyższa pensja, jak wzrost płacy wpływa na świadczenia i należności, jak ewidencjonować czas pracy, kto i jak skontroluje firmy. Książka Płaca Minimalna dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach.

Mogłyby być takie propozycje? Czeka pan na nie? Uważam, że tak, no bo to jest kryzys parlamentarny. On dotyczy całego państwa i będzie bolesny dla naszego wizerunku, czy jest już bolesny, więc uważam, że głowa państwa, prezydent, powinien mieć tutaj inicjatywę, tak przynajmniej deklarował przed wyjazdem na urlop parę dni temu. A sam pan takich kontaktów, nie mówi o prezydencie, ale o liderach Prawa i Sprawiedliwości, nie szuka? Nie, dlatego że uważam, każdy jest tutaj po swojej stronie. Uważamy, że posłowie protestujący, przebywający w sali sejmowej są po stronie prawa, czekają na zakończenie przerwy, którą ogłosił marszałek Kuchciński. Czyli rozmowy nie mają sensu de facto? Mają, jeżeli będzie konkretna propozycja. Ja ich nie unikam, ja nie deklaruję tutaj, że nie będę rozmawiał, ale też nie będę szczególnie zabiegał, bo uważam, że to wszystko, co zdarzyło się w tych ostatnich dniach, czyli cała ta hucpa związana ze spotkaniem klubu PiS-u w sali sejmowej, w sali kolumnowej, później głosowania, poszukiwania posłów Kukiza i tak dalej, i tak dalej. Utrzymują, że to cały czas było spotkanie klubu PiS-u, no tak, nic ponadto, no bo tak? Plus dwóch posłów, czy czterech posłów Kukiz 15. Ja mówię, coś ważnego się stało, pani redaktor. Zostały złamane fundamenty państwa prawa. Przegłosowano najważniejszą ustawę bez kworum. Przynajmniej wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że tego kworum nie było. I dlatego bardzo twardo będziemy protestować. Polska jest... Ale jakie ma znaczenie, czy przegłosowano ustawę bez kworum, jeżeli państwo cały czas utrzymują, że to posiedzenie Sejmu, które odbyło się w sali plenarnej, trwa. Nie, czyli tam nie było posiedzenia Sejmu, więc tak. Jaka to jest różnica, czy tam było kworum, czy nie było kworum? Odpowiadam na tę narrację posłów PiS-u. Wszystko było w porządku, mówią PiS-owcy. Mieliśmy kworum na sali kolumnowej, mogliśmy przegłosować budżet. Odpowiadam. Trwa posiedzenie Sejmu na sali sejmowej, czekamy na jego wznowienie. To, co spotkanie, które odbyło się w sali kolumnowej, nie było, po pierwsze, nie było posiedzeniem Sejmu, po drugie, nie miało kworum. Ale jednocześnie państwo domagają się ujawnienia nagrań ze wszystkich kamer, żeby zobaczyć, czy było kworum. No, jeżeli nie było posiedzenia, to jakie znaczenie ma, czy było kworum, czy nie było kworum? No tak, ale... Ja teraz podążam za pana narracją. Tylko chcemy udowodnić, bo chcemy upublicznić tę kwestię i mieć 100% przekonanie. No nic tego nie zrobi lepiej niż pokazanie nagrań z monitoringu i dokładnie policzenie posłów. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że kworum nie było. Jeżeli by było, to byśmy byli świadkami pokazywania tych obrazów przez polityków PiS. No dobrze, ale jeśli by było kworum, to co by to zmieniło w sytuacji Platformy Obywatelskiej i posłów, którzy przebywają w sali plenarnej? U nas niczego by nie zmieniło. Wsparłoby pokrętną logikę, którą podziela teraz PiS, że jednak to spotkanie na sali kolumnowej miało charakter zgromadzenia sejmowego, ale tak jak powiedziałem, nie było kworum, jest przerwa w obradach, czekamy na powrót marszałka Kuchcińskiego na salę obrad. Platforma zawiadomiła prokuraturę w sprawie podejrzenia o niedopełnienie obowiązków przez sekretarzy posiedzenia, którzy tego dnia liczyli głosy. No to jeżeli państwo zawiadamiają prokuraturę o niedopełnieniu obowiązków przez sekretarzy posiedzenia, to znaczy, że było posiedzenie, tak? Nie, było posiedzenie, które jest nazywane przez marszałka Sejmu posiedzeniem Sejmu. Opowiadamy, według nas to nie było posiedzenie Sejmu, ale, tu przecinek, w związku z tym, że nie było kworum, to posiedzenie, nawet jeżeli ktoś uznałby je za posiedzenie plenarne, posiedzenie Sejmu, to i tak jest nieważne, ponieważ nie ma kworum. To troszkę jest poplątane. Nie, znaczy to są dwie rzeczywistości. Jedna to jest rzeczywistość w sali sejmowej, tam gdzie jesteśmy, kontynuacja tego posiedzenia poprzedniego, które trwa według nas, a drugie odnoszę się do spotkania klubu, które przekształciło się w opinii posłów PiS-u w zgromadzenie sejmowe. I co prokuratura miałaby ustalić? Że nie było kworum, że nie było 231 posłów. Na spotkaniu klubu. I że na spotkaniu klubu, które nazywane jest przez marszałka Kuchcińskiego spotkaniem Sejmu. Ale to prokuratura będzie... Bo ale jeżeli, to miałaby ustalić, ale, że nie było posiedzenia, tak? Jeżeli prokuratura uzna, że nie było tego posiedzenia, że jeżeli nie było kworum, to znaczy, że ci, którzy uznają, czy którzy podejmowali decyzję, którzy przegłosowywali tę ustawę, którzy liczyli te głosy, popełnili przestępstwo. Także ci wszyscy, którzy brali w nim udział. No, ktoś to musi sprawdzić, pani redaktor. To nie może być tak, że partia opozycyjna ocenia tylko to przez pryzmat osób, które oglądają te kamery monitoringu, które są dostępne. No, jest jakaś instytucja, która sprawdza, czy wszystko było zgodne z prawem, czy nie. I wydaje nam się, że prokuratura to jest tą instytucją. Posłowie mają złożyć pisemne oświadczenie o udziale w głosowaniu. To jest, jak rozumiem, dla państwa za mało. No tak, no bo chcemy obiektywnej oceny. No to jest coś poważnego. Możemy, ja rozumiem, że pani redaktor ma dystans do tej całej historii, bo rzeczywiście ona... Ja mam dlatego dystans, że właśnie to, co państwo opowiadają w różnych momentach, nie składa się na taką swoją całość. Bo są dwie rzeczywistości. No proszę spojrzeć na to z dystansu. Jedna rzeczywistość tak, w której my jesteśmy, czyli na posiedzeniu Sejmu w sali sejmowej, a druga, która jest próbą stworzenia nowego posiedzenia Sejmu i robią to politycy PiSu. Więc dlatego odwołujemy się do prokuratury, żądamy monitoringu, żeby sprawa była jasna. Czy to spotkanie, żeby była opinia, bezwzględna opinia zewnętrzna, czy to spotkanie, które było w sali kolumnowej, można uznać za spotkanie Sejmu, czy nie? Według nas nie. Jeżeli jest inne zdanie, jeżeli inne zdanie ma marszałek Kuchciński... To co? Czy w ogóle jest władna ocenić, czy to było posiedzenie Sejmu, czy nie? Ale ktoś musi być władny, bo to oznaczałoby w tej logice, pani redaktor, że marszałek Kuchciński zabiera laskę marszałkowską, jedzie na Nowogrodzką do siedziby PiSu i tam razem z klub PiSu, razem z kilkoma posłami Kukiz 15 organizuje posiedzenie Sejmu. Na razie jeszcze się to nie zdarzyło, przypominam. Ale w tej logice, o której rozmawiamy dzisiaj, mogłoby się zdarzyć. No, chodzi o to, żeby nie akceptować paranoi politycznej, którą prezentuje dzisiaj PiS. Dlatego tak twardo o tym mówimy i dlatego jesteśmy w sali sejmowej. To jeszcze raz proszę powiedzieć w skrócie, czego się państwo domagają, czego oczekują od władzy? Dzisiaj kontynuacji posiedzenia Sejmu, uznania nielegalności głosowania budżetu, które odbyło się kilka dni temu. Nawet jeśli będzie to kworum, o które państwo pytają. Tak, no powrotu do głosowań. Przywrócenia obecności mediów w parlamencie, przywrócenia zawieszonego posła Szczerby, wykluczonego z obrad i kontynuacja głosowań ustawy budżetowej. No tylko tyle i aż tyle. Oczekujemy normalności. No naprawdę to nie jest nic wielkiego. PiS ma większość, więc może przegłosować ten budżet. A do którego momentu zamierzają państwo przebywać w sali plenarnej? Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że 11 przychodzi marszałek Kuchciński z laską marszałkowską, przychodzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. I? Przychodzą też, nie wiem, posłowie Kukiz 15 PSL, usiadają w swoich ławach i marszałek będzie chciał rozpocząć kolejne posiedzenie Sejmu. I co się wtedy wydarzy? I my oczekujemy na kontynuowanie głosowania ustawy budżetowej, ponieważ budżet jest nieprzyjęty, pani redaktor. Najważniejsza ustawa jest, ustawa budżetowa jest nieprzyjęta. Jej formalnie nie ma. Przez następne tygodnie, miesiące i lata w związku z tym mogą wynikać różne komplikacje prawne. Tak, no to już ustaliliśmy, że są różne zdania w tej kwestii. No i marszałek Kuchciński, który ma laskę marszałkowską i uznaje, że tamto posiedzenie było legalne, będzie chciał rozpocząć następne. To co zrobi ta część posłów, którzy tego nie uznają? 10, czyli dzień przed, będziemy o tym zapowiadomimy opinię publiczną, będziemy o tym rozmawiać. W gronie całej opozycji? No tych wszystkich, którzy protestują i są obecni na sali sejmowej. Nie zostawimy tego. To jest rzecz... Czyli Nowoczesnej i Platformy. Tak, bo jesteśmy przedstawicielami obu partii. Nie można tego zostawić, bo sprawa dotyczy czegoś bardzo poważnego. Parlamentarnej demokracji lub jej braku. Pani redaktor, znaczy pokazując taką możliwość prowadzenia scenariuszu, daje szansę tym, którzy chcą łamać prawo, znaczy, którzy chcą uznać coś. Ja mówię o spojrzeniu na to w ten sposób. Proszę być precyzyjnym, bo zaraz ktoś oskarży, że jestem po jakiejś stronie. Prezes Kaczyński, jego ulubioną frazą, taką paremią było, jak mówił non est, że coś jest non est, czyli czegoś nie ma. Mówił o uchwałach, o orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. To głównie tym się zajmował. Dzisiaj możemy powiedzieć, cytując prezesa Kaczyńskiego, te ustawy przegłosowane w sali kolumnowej są non est, ich nie ma. Rozumiem. A czy już były jakieś rozmowy o scenariuszach na to, co będzie po 11? Na razie nie, więc dlatego, że PiS przygotowuje salę kolumnową, uważając, że tam będzie mógł prowadzić obrady, co jest absurdem, bo tam nie zmieści się 460 posłów. To jest myślenie, pani redaktor, kompletnie wąskie. Ale kiedyś tam były obrady? Były. Były wtedy, kiedy była remontowana. Był remont, tak. Był remont sali plenarnej. I zmieścili się posłowie? Była pełna akceptacja konwentu. Ja byłem wtedy marszałkiem. Chodziło o to, żeby zmienić ustawę, która uruchomiłaby pomoc dla powodzian. I wszystkie kluby zgodziły się, wiedząc, że będzie dyskomfortowe funkcjonowanie, jeśli chodzi o głosowanie. Ale zgodziliśmy się wszyscy, bo sprawa była ważna. Tak, ale dzisiaj jest niemożliwe techniczne powtórzenie tej sytuacji, bo każdemu posłowi trzeba zabezpieczyć miejsce i możliwość głosowania. To nie jest sala, która pomieści 460 posłów. Dzisiaj PiS uważa, że ich będzie 235, 240 i tego miejsca wystarczy. To jest absurdalne spojrzenie na rzeczywistość. No. Albo wracamy i otwieramy to wszystko jeszcze raz i próbujemy szukać porozumienia, albo siłowo będziemy próbować narzucać wolę mniejszości. No, to na to nie będzie zgody. A jeszcze a propos tych planowanych rozmów. Czy przewodniczący Ryszard Petru jest dla pana wiarygodnym politycznie partnerem? Nie pytam o żadne jego kłopoty wizerunkowe. Czy jego pomysły, wizje są w jakimś sensie zbieżne z tym, o czym pan myśli? Współpracujemy z posłami Nowoczesnej. My jako klub parlamentarny, senatorowie i posłowie Platformy. To daje nową jakość, bo jest nas więcej. Natomiast chodzi o zdolność oceny sytuacji, dlatego że on, to nie była jednorazowa wypowiedź. On wielokrotnie powtarzał o możliwości skrócenia kadencji Sejmu. Ja nie mam tutaj, mam inne spojrzenie na tę sprawę. Uważam, że skrócenie kadencji Sejmu dzisiaj jest niemożliwe. Nie ma większości głosów, bo to jest potrzebne 307 głosów. Nie ma takiej większości, nie ma tego tematu. Natomiast współpracuję z Ryszardem Petru. Kilka dni nie mieliśmy kontaktu ostatnio, ale współpracuję z nim jako z szefem zaprzyjaźnionej partii opozycyjnej. Panie przewodniczący, wicemarszałek Sejmu, przepraszam, Senatu Adam Bielan ciągle publicznie powtarza, ostatnio nawet wczoraj wieczorem w telewizji polskiej, że pana pozycja w Platformie jest słaba, że jest grupa osób, która jest w innej frakcji, że się buntują przeciwko panu i pan musi ulegać głosom, których pan nie podziela. To jest stara historia. A właśnie nie stara, bo z wczoraj. Adama Bielana, kiedy był jeszcze spin-doktorem, jak pani pamięta, i właśnie wrzucał do mediów takie smaczne kawałki. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że wybory w Platformie będą za 3 lata. Że ci, którzy wskazywani są jako moi antagoniści, razem z nimi wczoraj miałem konferencję prasową o innych sprawach, ale mówiliśmy także o tych aktualnych oczekiwaniach marszałka Bielana. Życzę mu powagi na nowy rok i tego, żeby wiedział, że to już nie jest tylko takie proste spinowanie informacji, ale jest wicemarszałkiem Senatu i on mówi, że odbywają się jakieś rozmowy z przedstawicielami opozycji także. Czy to też jest spinowanie według pana? Tak, no to jest taki element właśnie takiego tworzenia takiej politycznej zawiesiny ze spraw, które są proste. Życzę mu, żeby się dobrze zajmował organizacją prac Senatu, bo tam jest dużo do roboty. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs. Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę z półki i jestem pewna, że to dobre. I wybór w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze, i czas. Już od jutra w Lidlu. Świeża szynka wieprzowa, pakowana próżniowo. 9,79 za kilogram. Tylko 9,79. Pilos masło osyłkowe 6,66 za 375 gramów. Tylko 6,66. Lidl. Co tydzień coś nowego. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto. I trawisz to. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Rodzina, bliscy, znajomi pożegnają Daniela, ofiary zabójstwa w sylwestrową noc w Ełku. Nie podano do publicznej wiadomości, gdzie konkretnie odbędzie się pogrzeb. Wiadomo jedynie, że pod Grajewem w województwie podlaskim. 21-latek został zabity po awanturze przed barem z kebabami. Zarzuty zabójstwa mężczyzny usłyszały dwie osoby, Tunezyjczyk i Algierczyk. Wczoraj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im dożywocie. Hillary Clinton i jej mąż, były prezydent Bill Clinton, zapowiedzieli, że wezmą udział w uroczystości zaprzysiężenia prezydenta elekta Donalda Trumpa. Wcześniej jedynym byłym prezydentem, który potwierdził udział w inauguracji, był demokrata, 92-letni Jimmy Carter. Trump pokonał Hillary Clinton w wyborach prezydenckich 8 listopada. W kampanii wyborczej nowojorski miliarder wielokrotnie ostro atakował rywalkę, między innymi nazywając ją oszustką i zachęcając swych zwolenników, by domagali się zamknięcia Clinton w więzieniu. Oficjalne zaprzysiężenie 70-letniego Trumpa odbędzie się 20 stycznia na Kapitolu. Atak na więzienie na południu Filipin. Uciekło ponad 150 osadzonych. Zakład karny zaatakowali islamscy rebelianci, zabili strażnika i uwolnili wielu więźniów. Wojsko i policja rozpoczęły pościg. Do tej pory schwytano 4 zbiegów. Na koniec jeszcze Szwecja i zaskakujące wyznanie królowej Sylwii. Monarchini w filmie dokumentalnym stwierdziła, że w pałacu na przedmieściach Sztokholmu mieszka na co dzień z duchami. Są mali przyjaciele duchy, wszystkie są bardzo przyjazne. Czasami można poczuć, że nie jest się całkiem samemu. To naprawdę ekscytujące, stwierdziła 73-letnia małżonka panującego w Szwecji króla Karola XVI Gustawa. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Informacja od słuchacza, który napisał tak. Wraz z pierwszym tegorocznym opadem śniegu na drogach Lublina i okolic pojawiło się całe mnóstwo czołgistów. Odśnieżona tylko wieżyczka strzelnicza, wzrok skupiony przez niewielki przeziernik. Świateł oczywiście brak. Magdalenie, pan słuchacz przekazuje, że szczęśliwie dotarł do pracy. No właśnie, dziś będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Intensywne opady spodziewane są na południu i na wschodzie, na wybrzeżu możliwe burze, wiatr dość silny i silny, nad morzem, a także w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od zera w Białymstoku, plus 1 stopień w Warszawie, Częstochowie, Tarnowie, Krośnie, Chełmie i Kielcach, 2 w Słupsku, Koszalinie, Legnicy i we Włocławku, do 3 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 26,5 minuty będzie 9:00. Czas na piosenkę dnia. Dziś Juliette Amané. Seule dans ma peau sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, seule dans ma fête. C'est dommage. Et tout c'est tellement chouette. fumais tes cigarettes sur la plage, seule dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. No i proszę, ładnie. Nasza piosenka dnia. 2-2 i 7 trójek. Pan do nas, jak rozumiem? Dzisiaj bardzo bym chciał go pozdrowić, a w zasadzie mój prawy bark chciałby bardzo pana Roberta pozdrowić po porannej akcji związanej z odśnieżaniem. Pozdrawiam serdecznie z Żywca. Bardzo dziękujemy. Przekażemy Robertowi Kantereitowi, bo to jego sprawa dotyczy. On zdaje się wczoraj zachęcał do tego, żeby jakoś wykorzystać ten śnieg, tak żeby zdrowia sobie dodać. Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry panu. Tylko chyba pomyliłem stację, bo państwo nie pytacie, kto powinien płacić większe mandaty. Czy zamożniejsze osoby, czy biedniejsze. To chyba inna stacja, prawda? No tak, ale generalnie bardzo jesteśmy ciekawi pana opinii. No uważam, że biedniejsi. Dlatego, że w sumie niewiele państwo z nich ma. Przy takiej okazji mogliby troszkę państwu dołożyć do budżetu. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Polecamy. Trójka. Audycja poranna za 22,5 minuty będzie 9:00. Za chwilę, za 2 minutki zajrzymy sobie do prasy. We'll be right back. pan Waldek 71335 informuje, że odśnieża sobie sprawnie chodnik, a pług przyjeżdża i wszystko mu wsypuje z powrotem. I tak się pysznie bawią. Małą prośbę mam do wszystkich kierowców. Pogoda paskudna, nic nie widać i wszystkich, którzy mają LEDy, prosiłbym o włączenie świateł, bo z przodu może i widać, ale z tyłu ktoś im zrobi garaż. Bardzo dziękujemy. Za 29. Marcin Pośpiech i jak widzę tygodnik i dwa miesięczniki. Zgadza się i zaczynamy od tygodnika, czyli od Gazety Polskiej, tygodnika, który dziś właśnie się ukazuje. Kreml wybrał rodzaj wojny. Doktryna, koncepcja, orędzie, konferencja, narada z generałami. W kilkanaście zaledwie dni Władimir Putin wskazał strategiczne kierunki polityki Rosji na najbliższe lata. Z jednej strony przekaz do obywateli był uspokajający i nie zapowiadał wstrząsów. Z drugiej jednak przyjęte dokumenty potwierdzają konfrontacyjny kurs Federacji Rosyjskiej. Wiadomo też, jakim orężem Kreml chce pokonać Zachód. Ostatnio większy przestrach na Zachodzie od rosyjskich czołgów i samolotów budzą rosyjscy hakerzy i specjaliści od dezinformacji. Moskwa wyraźnie stawia na rozwój tego rodzaju broni, o czym świadczy podpisana 6 grudnia przez prezydenta nowa doktryna bezpieczeństwa informacyjnego. Z tego, co zapisano w doktrynie, wynika, że rosyjska władza sankcjonuje wykorzystanie sił nieregularnych w Rosji, a może i poza jej granicami, do wypełniania zadań wojny informacyjnej. Od ataków hakerskich po sianie plotek wśród ludności. Nowa doktryna jest agresywna i pisana pod hasłem wróg u bram. To, że taka będzie, było jasne od 26 marca 2016 roku, gdy rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja znajduje się w stanie wojny informacyjnej z Zachodem. Kreml wybrał rodzaj wojny i Gazeta Polska dziś ten obszerny tekst właśnie w tym tytule do znalezienia. No i zaglądamy do zapowiadanych przez ciebie miesięczników. Na początek miesięcznik Focus, tu bardzo ciekawy temat, temat miesiąca. 7 idei, które zmienią świat w przyszłości. Pierwsza z nich to internet dla każdego. W oplatającej ziemię sieci jest jeszcze wiele dziur, choć w niektórych krajach blisko 100% mieszkańców ma dostęp do internetu. W części państw afrykańskich ten odsetek wynosi 1-2%. To wyzwanie dla największych technologicznych firm świata, które publicznie głoszą, że oplecenie całej ziemi internetową siecią stanowi jeden z podstawowych celów ich działalności. Kolejna idea, to jest bardzo ciekawe, pojęcie śmieci przestaje istnieć. Zużycie plastiku w ciągu ostatnich 50 lat wzrosło 20 razy i przez kolejnych 20 lat ma się podwoić. Świat tonie w śmieciach, a śmieci w oceanach. Co roku do ziemskich oceanów trafia 12 milionów ton plastiku. Z raportu ogłoszonego na tegorocznym forum ekonomicznym w Davos wynika, że w połowie tego wieku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Czy ten trend da się odwrócić? Na razie do recyklingu trafia jedynie 14% plastiku, a jednak świadomość, że musimy zatrzymać zalewanie świata plastikiem, staje się coraz powszechniejsza. Jesienią 2016 roku Francja zabroniła używania plastikowych kubków, talerzyków i sztućców z wyjątkiem tych biodegradowalnych. Kolejne idee. Chcemy być stale obecni w kosmosie, między innymi oddamy kontrolę sztucznej inteligencji. No i może jeszcze jedna idea, idea numer 5. Maszyny przejmą ryzyko. Roboty zabiorą nam pracę? To jedna z największych ludzkich obaw związanych z nowymi technologiami. Są jednak zajęcia, które bez żalu oddamy maszynom. Roboty pracowały przecież w ruinach World Trade Center i w elektrowni jądrowej Fukushima. Dzięki robotom mniej ryzykowne staną się też załogowe misje kosmiczne. Według Mikio Kaku, fizyka i popularyzatora nauki, najlepszym rozwiązaniem jest wysyłanie w kosmos awatarów, sprawnych i odpornych na pozaziemskie warunki robotycznych ciał, niepotrzebujących aparatury podtrzymującej życie, którymi będziemy kierować z Ziemi. W ten sposób możemy przebywać na Księżycu czy Marsie, nie tylko nie ryzykując życiem, ale i tanio, bo awatar pozbawiony jest generujących koszty ludzkich potrzeb. Nie oddycha, nie je, nie pije, no i nie musi wracać do domu. To w magazynie Focus i jeszcze jeden magazyn naukowy Świat Wiedzy. W nim ważny tekst dla tych, którzy ciągle czują się zmęczeni. Coraz więcej osób uskarża się na chroniczne przemęczenie, wręcz wyczerpanie, mimo wystarczającej ilości snu. Naukowcy biją na alarm. Skutki tej choroby, tak, bo to jest już podobno choroba, są znacznie groźniejsze niż dotąd przypuszczano. Światowa Organizacja Zdrowia i czołowi lekarze ostrzegają nawet przed nastaniem epoki kompletnego wyczerpania. Co ciekawe, choroby tej nie powoduje brak snu, jak się przez lata sądzono. Prawdziwą główną przyczyną jest nieustająca wojna o naszą uwagę. Ludzki mózg jest dosłownie bombardowany impulsami stale napływającymi z zewnątrz. Jeśli nie potrafi obronić się przed tym ostrzałem, w końcu się załamuje. Skutki tej niewidzialnej walki toczącej się aktualnie w milionach głów są takie, że chronicznie wyczerpanie radykalnie zmienia nie tylko mózg, a co za tym idzie, również zachowanie, ale także całe nasze ciało i to na ogromną skalę. To może powodować m.in. frustrację, depresję, agresję, pisze Świat i stąd wiedzy. Się bierze to całe zmęczenie nasze. No, tak, się tych tak, trzeba się wylogować z Twitterów, Facebooków i tak dalej. Trzeba próbować przynajmniej. Trzeba próbować. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Teraz jeszcze jedna informacja do Państwa. Dla kierowców jadących od Sądownika na Katowice, że na autostradzie A1 na wysokości Knurowa jest taki korek dosyć potężny, który raczej stoi niż się przemieszcza, tak że jak ktoś jedzie z tamtej strony, to mógłby starać się ominąć ten zator. Jeden ze słuchaczy apelował, aby włączyć, ci, którzy mają światła LED-owe w samochodach, aby włączyli te światła i pani Joanna informuje. Mąż od razu powiedział, oczywiście, bardzo proszę, wykonane. Dziękujemy. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light, I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light, we will live in the dark. Just you. live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. Jeff Beck. Tytuł Państwo przed chwilą usłyszeli. Za 10,5 minuty dziewiąta. Przeboje trójkowej rozrywki. Na dziś Andrzej Zakrzewski wybrał dla Państwa opowieść Żony Wirtuoza, autorstwa Jana Szakowcy i Tadeusza Preisnera, w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej. Proszę sobie wyobrazić, że jest maj 69 roku. Znowu ten pasaż. Znowu ten tryl, a ja tu czekam z herbatą. Znowu ten akord ze wszystkich sił, a serce pik, pik, staccato. Nieszczęśliwa, umęczona żona wirtuoza. Czy pani lubi Brahmsa, waszą głowę? Ciągle na tym fortepianie niewygodna poza. Czy nie rąbnie grom w ten złom? Nieszczęśliwa, umęczona żona wirtuoza, czyli koza, którą porwał ten wir. On nie słyszy mojej skargi z przygryzioną wargą i to życie szary żwir. A on gra. Świat mu przysłoniły cały te klawisze i pedały. Te klawisze i pedały. A ja... Nie ma ucieczki nawet w snach. Na klawesynie tarabani nocami kankana. Jan Sebastian Offenbach. Znowu ten pasaż. Znowu ten tryl, a ja tu czekam z herbatą. Znowu ten akord ze wszystkich sił, a serce w męce rubato. Nieszczęśliwa, umęczona żona wirtuoza. Czy pani lubi Brahmsa, waszą wąt? Kiedy spojrzę na to pudło, mnie ogarnia zgroza. Ten krat, czyż pożar, miłość mu. Ja bym grała na czarnych, on by grał na białych. Może ręce by się kiedyś spotkały. A on gra nieszczęśliwa, umęczona żona wirtuoza, która sama nie umie grać. Świat mu przysłoniły cały te klawisze i pedały. Te klawisze i pedały. A ja mam te rzeczy też. Te uda, wiesz. Rewolucyjna etuda wysiada. Oglądają się za mną na ulicy. Nieszczęśliwa, umęczona żona wirtuoza, czyli po prostu modlitwa dziewicy. Żona wirtuoza. Wspaniała jedyna Irena Kwiatkowska, tak to dziś. Dziś byliśmy w maju 69 roku, jutro będziemy też w maju, ale roku 72. Z okazji 55-lecia trójki słuchamy o tej porze właśnie przebojów trójkowej rozrywki. Zapraszamy serdecznie na jutro.